przyjdź do salonu iSpot i w ciągu 2 godzin przenieś swój biznes na Mac. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 5 lipca, minęła 19. Serwis Trójki przedstawią Justynę Mączko i Romuald Wójcik. Warszawa już przygotowana na wizytę Donalda Trumpa. Mieszkańcy czekają utrudnienia. Mieszkańców czekają utrudnienia. Sytuacja wróci do normy jutro wieczorem. Co piąte dziecko w Polsce doświadcza przemocy ze strony dorosłych. Za chwilę w serwisie Trójki o najnowszym raporcie na ten temat. Okolice Etny jako powierzchnia Marsa i Księżyca. Naukowcy testują na Sycylii roboty, które wkrótce wyruszą w międzyplanetarną podróż. Air Force One powoli dolatuje już do Europy. Za 3 godziny powinien wylądować na warszawskim Okęciu. Prezydent Donald Trump dzisiaj tylko przejedzie do hotelu Marriott, w którym spędzi noc. Jutro czekają go spotkania z polskim prezydentem, liderami krajów Grupy Trójmorza, a o 13:00 wystąpienie na Placu Krasińskich. Godzinę później prezydent odleci do Hamburga na szczyt Grupy G20. A warszawiaków czekają zmiany w organizacji ruchu. Dziś największe utrudnienia są w okolicy Placu Krasińskich, gdzie stanęła scena, z której przemówienie wygłosi prezydent USA. Utrudnienia są też przy hotelu Marriott, a około 22:00 będą na trasie łączącej lotnisko z centrum. Szczegóły w relacji Ksenii Maćczak. Choć mieszkańców Warszawy o zmianach w ruchu od kilku dni informują specjalne znaki, kierowcy i tak ich nie przestrzegają. Jak informuje rzeczniczka Straży Miejskiej w Warszawie Monika Niżniak, holowano z miejsc objętych zakazami parkowania ponad 200 samochodów. Mimo tego, że w Śródmieściu rozdaliśmy ponad 5,5 tysiąca ulotek informujących o wyłączeniach z parkowania na określonych ulicach, część kierowców zdecydowała się na to, żeby pozostawić swoje pojazdy, a w związku z tym konieczne było podjęcie przez służby odpowiednich działań. Teraz, by auta odzyskać, kierowcy muszą się skontaktować ze strażą, najlepiej dzwoniąc pod numer alarmowy 986, a zastępca dyrektora Polityki Mobilności i Transportu Michał Domaracki jeszcze raz apeluje do kierowców, by planowali swoje przejazdy i sprawdzali mapy utrudnień. Musimy sobie zdawać wszyscy sprawę z tego, że wszelkie drogi, którymi będzie przemieszczał się prezydent Stanów Zjednoczonych, będą wyłączone z parkowania. I tak utrudnień dziś należy się spodziewać m.in. w okolicach Żwirki i Wigury około godziny 22:00, później w pobliżu hoteli Marriott, Sheraton i Regent, gdzie nocować będzie para prezydencka, a także poszczególne delegacje. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. A w serwisie Trójki teraz temat dotyczący Trybunału Konstytucyjnego. Posłowie PiS-u złożyli do Trybunału wniosek o zbadanie przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Chodzi o przepisy, na podstawie których sądy cywilne sprawdzają legalność powołania prezesa Trybunału. Tymczasem według posła PiS-u Arkadiusza Mularczyka nie mają do tego podstaw. Wyboru sędziów dokonuje Sejm i sędziowie stają się sędziami Trybunału po złożeniu przysięgi przed prezydentem. To jest proces, który kończy proces wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Również prezydent powołuje prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Zatem w świetle Konstytucji nie jest możliwe, ażeby sądy cywilne teraz kwestionowały decyzję Sejmu, a nawet prezydenta. Poseł PO Borys Budka uważa z kolei, że wniosek PiS-u jest kolejnym przypadkiem instrumentalnego traktowania Trybunału Konstytucyjnego. Jestem przekonany, że Trybunał Konstytucyjny klepnie ten wniosek PiS-u, bo to kolejna ustawka w Trybunale. Nie zmieni to jednak faktu, że takie orzeczenie Trybunału będzie nieistniejące. Będą istniały dwa prawne światy. Świat PiS-owskiego Trybunału i świat niezależnych sądów. 12 września Sąd Najwyższy ma badać, czy Julia Przyłębska została wybrana na prezesa Trybunału Konstytucyjnego w zgodzie ze wszystkimi procedurami. A po południu prezydent Andrzej Duda powołał Mariusza Muszyńskiego na stanowisko wiceprezesa Trybunału. Co piąte dziecko w Polsce doświadcza przemocy ze strony dorosłych. I to nie tylko w rodzinach patologicznych. Ponad połowa społeczeństwa ciągle akceptuje stosowanie kar fizycznych wobec najmłodszych. Tak wynika z najnowszego raportu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Mentalność ludzi zmienia się powoli, komentuje dyrektor Fundacji Monika Sajkowska. I ciągle jest duża część dorosłych, którzy uważają, że dziecko ma inne prawa niż dorosły, że dziecko jest własnością rodziców, że dziecko można bezkarnie uderzyć. Przemoc stosowana przez dorosłych odbija się na psychice i jak wynika z raportu, coraz więcej dzieci leczy się z zaburzeń psychiatrycznych. Aleksandra Lewandowska, ordynator oddziału psychiatrycznego w Szpitalu Babińskiego w Łodzi. Mamy sporo dzieci z wywiadem odnośnie takiej traumy wczesnodziecięcej związanej na przykład też z doznawaniem przemocy, gdzie różne zaburzenia uaktywniają się z odroczeniem. Z raportu wynika, że 20% dzieci doświadcza przemocy fizycznej ze strony bliskiej osoby dorosłej. I na koniec w serwisie Trójki całkowicie zmieniamy temat, a nawet porzucamy atmosferę. Roboty, które wkrótce polecą na inne planety, testują naukowcy. Eksperymenty prowadzone są na zboczu najbardziej aktywnego wulkanu Europy, Etny. Opuszczony, skalisty teren smagany jest silnymi, ciepłymi wiatrami. To w tych warunkach testowane są łaziki, a także drony, które badają aktywność sejsmiczną. Podobne technologie mają być wykorzystane w kosmosie, mówi członek projektu, wulkanolog Boris Benke. Chodzi o symulację przyszłych hipotetycznych lądowań na Księżycu lub na Marsie. Roboty miałyby przewozić różne instrumenty naukowe. Naukowcy dodają, że księżycowe misje Apollo 14 i 16 pozostawiły wiele pytań bez odpowiedzi i dlatego potrzebne są dalsze badania dotyczące budowy i składu srebrnego globu. Na razie roboty mają dostarczyć informacji o tym, co dzieje się pod kraterem Etny. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Kolejne najnowsze informacje w serwisie Trójki o 20. Zapraszam. Teraz sport w Trójce i Tomasz Gorazdowski. I kolarstwo. Na początek piąty etap Tour de France wygrał mistrz Włoch Fabio Aru. Liderem jest już Christopher Froome. Rafał Majka na razie dziesiąty. 160 kilometrów przez zalesione wzgórza Wogezów. Na starcie urywa się ósemka, mijają monumentalne opactwo, strome dachy, ostra kreska gotyku. Uciekająca ósemka ma 2 minuty przewagi, ale rozpada się na stromym, garbatym jak wielbłąd podjeździe. Wyciska reszty powietrza z płuc. Wąziutka, wyblakła wstążka asfaltu, jakby ją wyjęto po 20 latach leżenia w jeziorze. A jezior, tu mrowie, bo to takie pojezierze kaszubskie tyle, że w Wogezach. Dla oka cudnie, morze zieleni lasów, dla kolarzy mordęga, spinaczka goni zjazd na łeb na szyję, a teraz znów w górę. Wreszcie ostatni podjazd to sztolnia, niebo w górze. Wyskakuje Włoch z Sardinii, atakuje z połowy peletonu i wygrywa. Fabio Aru zastany. Dla Trójki Marek Brzeziński, Polskie Radio. Marcin Kaczmarek przestał być trenerem Wisły Płock. Po 5 latach strony doszły do wniosku, że nie ma co kontynuować współpracy. Osiągnięcia Kaczmarka jako trenera Wisły wspominał Maciej Więcej, rzecznik klubu. Wisła pod wodzą trenera Marcina Kaczmarka przeszła drogę z drugiej ligi do ekstraklasy i zajęła w niej ostatnio 12 miejsce. To niewątpliwe dokonania naszego szkoleniowca, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. No ale ta wspólna droga dobiegła dzisiaj końca. Życzymy trenerowi, by w nowym klubie, a z pewnością szybko go znajdzie, osiągnął co najmniej tak dobre wyniki jak w Płocku. Paula Kania odpadła w pierwszej rundzie debla w Wimbledonie. Przebrnął tę rundę natomiast Marcin Matkowski w parze z Maxem Mirnyjem. Polsko-białoruska para pokonała rywali z Tajwanu i Stanów Zjednoczonych, choć po 3-setowym pojedynku zakończonym tiebreakiem. Czy to byłoby w Londynie na tyle? W następnej rundzie Matkowski i Mirnyj najprawdopodobniej wpadną na braci Bryanów. A jak w Londynie? Na razie nie pada. Jest gorąco. Dziennikarzom wprowadzono limit na wodę w butelkach. Około 16 w Londynie było ponad 30 stopni. W cieniu, czyli zupełnie inaczej niż na drugiej półkuli. No właśnie, ciekawe jak to się skończy. W siatkarskim Final Six w Kurytybie w Brazylii mecze rozgrywane są na stadionie piłkarskim, choć o siatkówkę chodzi. Wczoraj Brazylia pokonała Kanadę, przypomnę, Francuzi pokonali Stany Zjednoczone, ale nie o to chodzi, chodzi właśnie o temperaturę. W Kurytybie jest 12 stopni, no bo jest zima. Tak było podczas pierwszego wczorajszego meczu, a podczas drugiego rozgrywanego później było jeszcze zimniej. Tymczasem przepisy FIVB mówią, że podczas oficjalnych meczów temperatura nie może przekraczać 25 stopni, jeżeli chodzi o maksimum, i nie może spaść poniżej 16. Było 12. Jedynym ratunkiem jest nadejście ciepłego frontu, ale na to się nie zanosi w Brazylii. I u nas chyba też nie. Ciepły front, tak? U nas. A skąd mamy ten ciepły front niby wziąć? Wnioskując po moich wiadomościach, z nadwysp brytyjskich. A, chyba, że tak. Bo nie z Brazylii. Ale jakoś nie mamy szczęścia do ciepłych frontów tego lipca, bo w nocy temperatura będzie się wahała od 6 stopni na północnym wschodzie do 9 w centrum i do 13 na południowym zachodzie i na wybrzeżu też będziemy mieli 13, tam najcieplej. Chociaż raz na wybrzeżu jest najcieplej, 13 stopni, a to w nocy. Jutro w ciągu dnia temperatura od 19 do 23 stopni maksymalnie. Jutro zachmurzenie umiarkowane i na południu możliwy wzrost do dużego i tam przelotne opady deszczu. I to jest dobra informacja, tylko na południu jutro przelotne opady deszczu. Poza tym, nie jest dobra informacja. Szczególnie dla tych z południa. Dla tych, którzy jadą zwłaszcza na festiwal Tauron Nowa Muzyka do Katowic. Więc przestań czytać już tą prognozę. Przepraszam, powiem raz jeszcze. Nie mamy dobrych informacji, bo jutro na południu opady deszczu, a na pozostałych miejscach nie będzie padać. A to, że nie będzie padać, to jest dobra czy niedobra? Bo teraz już nie wiem. To, że w pozostałych nie będzie padać, to tak. Nie wiem. No to ja nie uprawiam w innych miejscach. Ja do Katowic jadę. To w Katowicach może padać. Trójka.

Good night, goodbye. Tak przewrotnie witamy się dzisiaj w programie alternatywnym piosenką zespołu Fertile Hump. To jest nasz singiel tygodnia sprzed tygodnia. Oczywiście mamy nowy i ujawni się już niebawem. To jest nagranie polskiego zespołu. W Polsce narodzeni, w Polsce nagrali, w Polsce napisali. Chociaż według przepisów niekoniecznie liczy się to jako polska piosenka. Teraz z pewnością zespół z zagranicy, Algiers. To jest taka świetna płyta, że aż ciarki chodzą po plecach. Bartek Gil mnie podkusił, a właściwie spowodował, żebym przedstawiła ten amerykański zespół po arabsku, Al-Jazair. To tak alternatywnie. Algiers i ich nowa płyta wydana kilka dni temu, zatytułowana The Understand of Power. Świetnie brzmiący drugi album tej amerykańskiej grupy. Serdecznie polecam, serdecznie polecam. A tymczasem rozgrzewa się kolejna zapowiedź nadchodzącego dopiero we wrześniu nowego albumu The National. You're sleeping night and day. How do you do it? defeated. I say your name. I say I'm sorry. I know it's not working. I'm no holiday. It's nobody's fault. No guilty party. We just got nothing. Nothing left to say. Another year gets away. Another summer of love. I don't know why I care. We miss it every summer. I say your name. I say I'm sorry. I'm the one doing this. There's no other way. It's nobody's fault. No guilty party. I just got nothing. Nothing left to say. It all. Is up to me. To jest drugi singiel ujawniony z nadchodzącej we wrześniu 7. płyty zespołu The National. Płyta dokładnie ukaże się 8 września nakładem wytwórni 4AD. No i takie słowa napłynęły z tamtych stron w naszym kierunku. Ja czekam. Ale dzisiaj, szczerze mówiąc, chyba 30 razy z rzędu słuchałam zupełnie innej piosenki. Piosenki polskiego duetu, który nazywa się Cuda. Cudowna nazwa. A nowy utwór nosi tytuł Big Open Window i to jest nasz singiel tygodnia. forces of the world. While you're standing on the wall, did you overtake the sky? Have you forgot what is bright? Hey, forces of the world, while you're standing on the wall, did you overtake the sky? Have you forgot what is bright? Hey, forces of the world, while you're standing on the wall, did you overtake the sky? Have you forgot what is bright? Hey, forces of the world, while you're standing on the wall, did you overtake the sky? Have you forgot what is right? A big open window to see green future of the side. Signs stop and predict the guest who've been chosen for our cities. Or lightly sprinkled by a shine of ideas and red point hands are attracted by the vector of the common change. And those hands are ready to give anything what time is always. No matter what I do, no matter what I want, trying to take away from me. Back and forth, no high and low we go, with a clean and confident soul. Led by the colorful lights of dreams, not afraid of any lips with it kissing all. Gleaming neural cities, pulsating places, meeting looking glass of our creativity. Core of a human reactivity, possibilities for love and hatred. Without it, nothing ain't just real. Breathe it deeply like a sin. Inhale, exhale, beauty is in each single formation. Losing your sensation. Yeah, like it's celebration and retaliation for your execution. Wildness which can't be tamed. Unnamed phases of existence. Because when I close my eyes, I return into the waters. But I was born again, my hands are fluttering. Like a song for the butterflies. I'm the part of life within the machine. Now whenever I get to remember what we play, it's a liquid role. Hey, bosses of the world, while you're standing on the wall, did you overtake the sky? Have you forgot what is bright? Hey, bosses of the world, while you're standing on the wall, did you overtake the sky? Have you forgot what is bright? Hey, bosses of the world, while you're standing on the wall, did you overtake the sky? Have you forgot what is bright? Hey, bosses of the world, while you're standing on the wall, did you overtake the sky? Have you forgot what is right? Big Open Window, duet Cuda, to jest singiel tygodnia w programie alternatywnym. Ładnie się wpisało w kontekst, nie planowałam tego za bardzo, ale szczerze mówiąc, wszystkie utwory do tej pory mają pewne haczyki w tekstach. No i tutaj taki bezpośredni zwrot do szefów całego świata, którzy zdaje się, że zapomnieli o tym, co jest ważne. Może tutaj skończę tłumaczenie utworu. Big Open Window powraca jutro, bo to nasz singiel tygodnia. Mam nadzieję, że z Adrianną Strycz i Mateuszem Górnym będziemy mogli się spotkać przy okazji i porozmawiać o tym, co nadchodzi i o tym, co już jest. Z całą pewnością nie nastąpi to ani jutro, ani w piątek, ani w sobotę, bo te dni planujemy spędzić na festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. Jedziemy tam prężną ekipą. Jutro już program alternatywny z Katowic, potem Fest Program, Radiowy Dom Kultury, lista osobista, a także potrójne pasmo przenoszenia. Będzie się działo, bo po wsłuchiwaniu się w wielu artystów, o których wydawało się, że wiemy dużo i w tych, o których nie wiemy wiele, naprawdę ciekawe przygody muzyczne można przeżyć, wybierając się do Katowic i sprawdzając na przykład grupę Midi Lidi. Rano! Rano, wisz, co tu maś, boj se, co tu maś, kołknie se, co tu maś, rano, kołknie, co tu maś, rano, wisz, co tu maś, dobrý den, co tu maś, na jedną, co tu maś, rzekła przyjmo, mnie tu maś, rzekła, wisz, mnie tu maś, pojď blíž, mnie tu maś, ne boj se, mnie tu maś, rzekła, pojď, mnie tu maś, ty to wisz, mnie tu maś, len si mnie, mnie tu maś, pojď se mnou, mnie tu maś, dobrý den, mnie tu maś, na jedną, mnie tu maś, rzekła, wisz, mnie tu maś, pojď blíž, mnie tu maś, ne boj se, mnie tu maś. sens, co tu masz? Wdzieć to wisz, co tu masz? Przez nie wisz, co tu masz? Dobry den, co tu masz? Na jedną, co tu masz? Rzekła przyjmą, mnie tu masz. Rzekła wisz, mnie tu masz. Pojdź bliż, mnie tu masz. Nie boj se, mnie tu masz. Rzekła pojdź, mnie tu masz. Wdzieć to wisz, mnie tu masz. Ręcy mnie, mnie tu masz. Pojdź ze mną, mnie tu masz. Dobry den, mnie tu masz. Na jedną, mnie tu masz. Rzekła wisz, mnie tu masz. Pojdź bliż, mnie tu masz. Nie boj se, mnie tu masz. Rzekła pojdź, mnie tu masz. Wdzieć to wisz, mnie tu masz. Ręcy mnie, mnie tu masz. Niech ten płacz, mnie tu masz. Zespół nazywa się Midlili, tytuł nagrania Rano. I już sprawdziłam. To nie jest jeden z tych wyrazów, które diametralnie różnią język polski od języka czeskiego, a Midlili jest czeska, elektro-undergroundowa, hudebni skupina. Beznadziejnie to powiedziałam, ale nie miałam czasu konsultować się z Mariuszem Szczygłem. Tymczasem jest to jeden z zespołów zaproszonych do Katowic na festiwal Tauron Nowa Muzyka. Obok takich gwiazd, które myślę wiele osób po prostu zna, jak Rosin Murphy na przykład, są tacy artyści, którzy niosą ze sobą wspaniałe opowieści, wspaniałe przygody, przyjeżdżają z różnych stron świata, a także z różnych stron Polski i na przykład występują na scenie Carbon Neutral. To jest nasza już od 3 edycji, ulubiona miejscówka na festiwalu Nowa Muzyka. Nazwa ewoluuje, to nie zawsze jest Carbon Neutral, zawsze Carbon, czyli węgiel jest w nazwie. I to, że Wojtek Kucharczyk jest kuratorem sceny, zapraszającym artystów naprawdę intrygujących. No i też artystów, którzy cieszą, chociaż to nie oznacza, że grupa Midlili jest grupą wesołków. No, absolutnie nie. Ten utwór rzeczywiście z lżejszego repertuaru. Mam nadzieję, że uda nam się ich nakłonić na wywiad radiowy po czesku, bo to byłoby wtedy, myślę, intrygujące przeżycie. Biegniemy teraz, zapominając na chwilę o Katowicach, tam jesteśmy jutro, przez kolejne nowe nagrania. Biegniemy także przez oczywiście stałe punkty, ale dzisiaj płyta tygodnia po 20, bo to album idealnie pasujący do elektronicznego otoczenia, także polski, podpisany przez Father Kong. Zanim jednak dojdziemy do płyty tygodnia, zanim będziemy już po 20, teraz Broken Social Scene. Kto jeszcze pamięta, że kanadyjska scena muzyczna to nie tylko Arcade Fire, ale także Broken Social Scene. 7 lipca wydają nową płytę i na niej to nagranie Stay Happy. No piosenka i tytuł idealnie ze sobą złożone. Nowy singiel opublikowała San Vincent. New York is in New York without you, love. So far in a few blocks to be so low. And if I call you from First Avenue, we're the only buffalo in the city who can handle me. New love wasn't true love, back to you, love. So much for a home run with some blue blood. If I last drawed you on Eighth Avenue, we're the only buffalo in the city who can stand me. I have love. So if I trade out for some Hollywood, well, you're the only motherfucker in the city who would, only motherfucker in the city who would, only motherfucker in the city who forgive me. I have lost a hero. Bardzo fajne nagranie. Nawet w tej cenzurowanej wersji. San Vincent, New York. Nowy Jork nie jest Nowym Jorkiem bez twojej miłości. Tak wyśpiewała. Och, bardzo bym chciała ją zobaczyć na żywo ponownie. Ta jest, no, dziewczyna burza, dziewczyna tajemnica, jak mówią o niej ci, którzy ją próbowali poznać i nigdy się jej nie udało zbliżyć do niej. Chociaż oczywiście kilka elektryzujących faktów z jej życia udało się przemycić. Ale w którą stronę ja idę? W złą stronę idę. Wrócić. Nie wolno takich rzeczy opowiadać. Bo oto, wpadła do nas niespodziewanie całkiem i nagle taka przesyłka, która może zainteresować na przykład zwolenników koncertów i to pod szyldem niezwykle historycznym wręcz. Jarocin Festiwal 2017 od 14 do 16 lipca. Mamy karnety na ten festiwal, gdyby ktoś chciał skorzystać. 2 2 7 3. Bartek Gil nimi dysponuje. A w tym roku między innymi Decapitated. No, to będzie ostro. WW, Krzysztof Zalewski, Happy Set, Fisze Made, Kaliber 4-4, Natalia Przybysz, Mitch & Mitch, Organek, Laocze, Illusion, OSTR i jeszcze wielu, wielu innych. 2 2 7 3, Bartek rozdaje zaproszenia, a my tymczasem wsłuchujemy się w nowe dźwięki, które nadeszły ze strony zespołu Liars. Down to my minimum wage routine. Travel. I love the taste of the cola on ice in the employee lounge. Kick back in comfort, feel us. I like to say that I feel alive and that I live my life as if tomorrow never come. I like to say when kids are calling me out that they should follow my footsteps instead of fooling around. I like to say when kids are calling me out that they should follow my footsteps instead of fooling around. I push down on the terrible thoughts inside, down to my minimum wage routine. Tramp of the political temple tide, all up for management in the teeth. All up for management in the teeth. All up for management. Tak brzmi, tak się kończy nowy utwór zespołu Liars, Cred Woes, z płyty, która nadchodzi pod koniec sierpnia 2017 roku. Bartek rozdaje, zaproszenia do Jarocina, 2 2 7 3. Festiwal w Jarocinie w tym roku startuje 14 lipca. To jest propozycja na piątek, sobotę i niedzielę. Tymczasem weszłam na stronę festiwalu i z wielką radością odkryłam, że Deserter też w tym roku do Jarocina się wybiera. A więc tak może wszystkim tym, którzy narzekają trochę, że inaczej się po Warszawie jeździ, trochę trudniej dzisiaj i jutro w Warszawie będzie się żyło. Klasyk w wykonaniu zespołu Deserter, a Deserter w Jarocinie 14 lipca, czyli w piątek. Tymczasem Agnieszka Obrzańska. Jak pokazać 100 lat polskiego projektowania? Wystawa Elementarz Polskiego Designu, którą możemy oglądać premierowo na festiwalu Gdynia Design Days, proponuje taki trop. 100 obiektów, 100 ilustracji, 100 historii i 25 ilustratorów. Teren. Kultura. Tyle liczby, ale dosyć tej wyliczanki. Posłuchajmy, co się za nimi kryje. Wydaje nam się, że duże wyzwanie, ale też duża szansa. Wystawa ma swoją premierę w Gdyni i serdecznie zapraszamy do 9 lipca, czyli jeszcze przez parę dni, do Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni. I tam polski widz jako pierwszy może tę wystawę zobaczyć. To wystawa, której kuratorką jest Ewa Solarz, która dokonała wyboru faktycznie 100 projektów. Ja tutaj unikam mówienia 100 obiektów, bo to nie do końca są obiekty. Mówi Maria Maria Ostrowska, Instytut Adama Mickiewicza, zespół programu Polska Design. Niemniej jednak faktycznie wybór był bardzo trudny, ale też niekoniecznie oczywisty i niekoniecznie tropem takich ikonicznych projektów. Oczywiście takie też tam się znajdą, ale są też rzeczy, które były używane na co dzień, które kojarzą się z jakimś czasem w historii Polski, były popularne z tego, a nie innego powodu. Dobrze zaprojektowane, ale być może przez historyka designu niekoniecznie wybrane do tego grona 100 przedmiotów. No dobrze, to może zbadajmy te nieoczywistości i pójdźmy tropem obiektów, które powstały w przeszłości, ale nie do końca są nam znane. Takim świetnym przykładem jest fotel projektu Romana Modzelewskiego RM58. Powstały prototypy, ale nie znalazła się technologia, która w efektywny sposób mogłaby wprowadzić ten mebel do szerokiej produkcji. Niedawno marka Wzór, korzystając z tego świetnego projektu, dodając do tego możliwości technologiczne współczesne, zaczęła go produkować i świetnie sprzedawać. Także tak, takie projekty jak najbardziej też znajdą się na wystawie. Z pięknych rzeczy to skuter OSA, który jest wyjątkowym projektem. Nieczęsto można go zobaczyć. Oprócz tego z takich flagowych projektów współczesnych też można będzie zobaczyć fotel Oyster Krystiana Kowalskiego, czy koszulki Pantuniesta, czy tak jak mówię, rzeczy, które są powszechnie używane. Bardziej historycznych to serwis Kula, fantastyczny serwis, myślę, że kojarzony przez wszystkich miłośników designu, ale także kroje pisma Marka Zygmunta, czy logo Lotu. Także niekoniecznie to wszystko będą obiekty, to też zabawki, to kroje pisma, czy logotypy. A od grafiki niedaleko przecież do ilustracji, bo na wystawie poza obiektami możemy zobaczyć też pracę 25 polskich ilustratorów, którzy interpretują te projekty, czasem dodając im pewną historię, czasem charakteru, czy takiego swojego własnego, indywidualnego rysu. Wśród ilustratorów Edgar Bąk, Ola Niepsuj, Ada Buchholz, Tymek Zierski, Piotr Młodożeniec, bardzo wielu ilustratorów, także myślę, że wzbogacają oni odbiór wystawy, ale przede wszystkim nadają jej pewnej lekkości. To znaczy tutaj, żeby nie umniejszać też ich roli, broń Boże, całość daje komplementarny obraz nie tylko historii, ale też tego, co się obecnie dzieje w bardzo modnej, w dobrym tego słowa znaczeniu, dziedzinie, czyli w kontekście polskiej ilustracji, ale w połączeniu z tym wyborem 100 projektów daje to taki trochę bardziej oswojony efekt. Elementarz polskiego designu to wystawa, którą zobaczymy w Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni, a więcej poczytamy na www.culture.pl i gdyniadesigndays.eu. Zapraszam. Słyszę www i od razu mam ochotę czytać się, wyczytać się. Naprawdę. Po 20 spotykamy się z płytą tygodnia, Father Kong i w końcu wydana muzyka na płycie. To będzie nasza przyjemność, a także oczywiście wielu innych artystów i wiele innych utworów, w tym na przykład dwa nowiutkie od Muramasy. No, bo już tuż w końcu jest ta płyta. A zatem słyszymy się ponownie po godzinie 20, tymczasem albo do godziny 20 po prostu Low Roar Waiting 10 Years. 9 months since I licked you clean and left with no complaints. I jumped blindly into your arms, I'd never been so brave. And each day brings a storm I'm simply not prepared to face. And I sleep and I dream between my grave and your sweet face. But I be